Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego przewożona do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W kondukcie idą mieszkańcy Warszawy. Wcześniej żegnali go w kancelarii premiera. Uziemione MiG-29. Samoloty nie mogą latać do czasu wyjaśnienia dzisiejszego incydentu w powietrzu. Niemcy nie rezygnują z Nord Stream 2. Uważają natomiast, że obietnica kupna gazu zza oceanu kończy kontrowersje wokół gazociągu. Polacy oddawali hołd Janowi Olszewskiemu. Byłego premiera żegnano w kancelarii prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wspominano go nie tylko jako szefa rządu, ale również jako człowieka, który pomagał ludziom. Pan premier był przede wszystkim ogromnej przyzwoitości człowiekiem uczciwości. Chyba tych dwóch przymiotów bardzo wielu ludziom dzisiaj brakuje, a zwłaszcza na co dzień. Był nie tylko premierem, ale i zachował się w naszej pamięci jako obrońca opozycji demokratycznej. No niezwykle ciepły, budzący zaufanie, uczciwy. Jakoś tak właśnie czuło się to. Wcale nie musiał nikt zapewniać o tym, a jednak jego przekaz był taki, że mieliśmy do niego zaufanie. Chwilę po 20 z kancelarii szefa rządu wyruszył kondukt żałobny z trumną byłego premiera. Zostanie ona przeniesiona do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Będzie można przy niej czuwać do 6 rano. Jutro były szef rządu spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Jan Olszewski w swojej działalności politycznej patrzył daleko do przodu. Tak zmarłego w Polskim Radiu wspominał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Patrzył na dzieje Polski jako na takie, które były obciążone różnego rodzaju błędami, ale tych błędów nie można powtarzać, że musimy iść do przodu, musimy skorzystać z tej szansy, jakim było zawalenie się układu komunistycznego. Sądzę, że wierzył przez wiele lat, że ten układ w pewnym momencie się zawali i że musimy nie popełniać błędów, nie czynić niczego takiego, co by spowodowało, że Polska znów znalazłaby się w sytuacji, w której nie jeden raz w historii się znajdowała. Jan Olszewski był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL. Był także posłem na Sejm, premierem i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw politycznych. Miał 88 lat. MiG-29 zostają na ziemi. Samoloty mają zakaz startu w popołudniowym incydencie. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, w jednej z tego typu maszyn podczas lotu szkoleniowego rozszczelniła się kabina. Pilot awaryjnie lądował w 22. bazie lotnictwa taktycznego w Malborku. Loty samolotów MiG-29 zostały wstrzymane do czasu rozpoczęcia prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego na wszystkich samolotach MiG-29. Samolotów MiG-29 w dwóch bazach lotniczych w Polsce mamy około 30. Tak powiedział nam rzecznik prasowy Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Marek Pawlak. Pilotowi, który awaryjnie lądował, nic się nie stało. Został skierowany na rutynowe badania. Niemcy zamierzają kontynuować budowę Nord Stream 2. Tamtejszy minister gospodarki uważa, że po tym, jak jego kraj zapowiedział zamiar kupowania skroplonego amerykańskiego gazu, spór o budowę Nord Stream 2 stał się nieaktualny. Te słowa padły na konferencji w Monachium poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział w Monachium, że temat gazociągu Nord Stream 2 był poruszany także podczas konferencji. Polski minister rozmawiał o negatywnym wpływie gazociągu na bezpieczeństwo w Europie, między innymi z zastępcą amerykańskiego sekretarza stanu do spraw energii. Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa energetycznego dość długo, w tym na temat właśnie oceny projektu Nord Stream 2 i strona amerykańska i polska są bardzo negatywnego zdania o realizacji, o wpływie tego projektu na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Powiedział Jacek Czaputowicz. Także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak krytykuje budowę Nord Stream 2. Polska zwraca uwagę na zagrożenia dla spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego. A takim zagrożeniem jest właśnie Nord Stream 2. Ocenił minister Błaszczak. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Monachium. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Zaczynamy od skoków narciarskich, bo nie milkną pochwały pod adresem naszych zawodników. Polska wygrała drużynowy konkurs Pucharu Świata w Willingen. Biało-czerwoni zdeklasowali rywali. Drugie miejsce zajęła Norwegia, która była gorsza o ponad 79 punktów. Trzecia była Słowenia. Cały konkurs nie stał na wysokim poziomie. Jedynie Polacy nie mieli większych problemów z lądowaniem za punktem K. Co ciekawe, gdyby dziś odbywały się zawody indywidualne, to wygrałby Jakub Wolny. Nasz zawodnik w pierwszej serii osiągnął 140,5, a w drugiej 141,5 metra. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner bardzo się cieszył z dobrych wyników Jakuba Wolnego. To też jest świetne, że Kuba akurat dostał lekcję w Lahti, ale z drugiej strony też niezawinioną, bo trafił dwukrotnie złe warunki i lekcję dostał psychologiczną, że tak powiem. On po prostu tutaj normalnie skakał swoje, może znowu lepiej niż mógł nawet, niż można było liczyć. Rośnie ta dyspozycja naszych zawodników, rośnie forma i stabilizuje się. Forma naszych zawodników faktycznie rośnie, bo kilkadziesiąt minut temu zakończyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Wygrał Markus Eisenbichler, Piotr Żyła był drugi, Kamil Stoch zajął 9. miejsce, Jakub Wolny został sklasyfikowany na 11. pozycji, Dawid Kubacki na 17., Stefan Hula na 28., a Maciej Kot na 43. Teraz piłka nożna, bo zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Zabrze 3-1. Pierwszego gola strzelili goście, rzut karny wykorzystał Igor Anhulo, ale potem do głosu dochodzili już jedynie portowcy. Bramki zdobywali kolejno Radosław Majewski, Zwonimir Klożul i Mariusz Malec. Od pół godziny trwa drugie spotkanie. Piast Gliwice mierzy się z Lechem Poznań. Po 35 minutach jest 1-0 dla Piasta. Gola strzelił Piotr Parzyszek. Natomiast w Niemczech Augsburg niespodziewanie wygrywa z Bayernem Monachium 2-1. Dodam, że od pierwszej minuty gra Robert Lewandowski, który jeśli zdobędzie dwie bramki, to zostanie najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Znamy kolejnego półfinalistę koszykarskiego Pucharu Polski. To MKS Dąbrowa Górnicza. Zawodnicy tego klubu wygrali po dogrywce z Polskim Cukrem Toruń 97-91. W tej chwili trwa ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe. Anwil Włocławek gra z Arką Gdynia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 2 do plus 1 stopnia, tylko w górach minus 5. Jutro od 7 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Tej nocy, a także jutro będzie pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia. Na wschodzie trzeba spodziewać się deszczu lub mrzawki. Z kolei nad morzem powieje silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym, żeby przedłużyć swoje istnienie. Muzyka Czesława Niemena w niedzielę na antenie Trójki przez cały dzień. Ponadto audycje specjalne. Sobota, godzina 10:00, Niemen nie tylko o sobie. Niedziela, godzina 19:00, Zalewski śpiewa Niemena. Niedziela, 20:00, kwestia kultury z udziałem między innymi Michała Urbaniaka. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG. Po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Po

chasing the tiger, the juice of the man on the rocks, on the island, on the beggar, the loser, the cheat. So now you come to the gates for redemption with a ball. Man on the Rocks. To oczywiście Mike Oldfield, ale także Luke Spiller. A teraz takie wspomnienie. Thank you. 1965 rok. Nagranie wykorzystane w filmie Pierrot Le Fou. To takie wspomnienie z pierwszej edycji Muzyki Ciszy wydanej na płytach. Sting tak ładnie grał. Nikt się nie spodziewał, że trzy ostatnie utwory mogą być takie. Wishbone Ash. Dziś zamiast listy przebojów muzyka ciszy, ale mogę powiedzieć Państwu, że ten utwór to najwyżej notowana nowość na miejscu trzecim. Guardian Angel Riverside. Dziękuję Państwu bardzo za ten dzisiejszy wieczór. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia jutro po godzinie 11. the sexual organ. Beauty is cruelty and evolution. A wise man once said that everything could be explained. It was mathematics. He had denied his feminine sight. Now is only an ancient insect for reproduction, natural selection. A wise man once said that everything could be explained, and it's all in the brain.